ez! Du ez botoia eta pau! Urtek pasala! Gera stop! Stop! Eta... Eta euforiak darrai! Tira okit! Du ez botoia eta segi arre! Urteak pasala, eres top, eres top.